بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواية امام البخاري از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبی گرفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کتفم رسول الله از کتفم گرفت و فقال پس گفت کن فی الدنیا کانک غریب باش در این دنیا ای عبدالله پسر عمر مانند غریب مانند مسافر او عابر سبیل و یا راه گذر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله پسر عمر را با این طریق نصیحت کرد که ای عبدالله در این دنیا مانند مسافر و یا راه گذر زندگی کن که انسانی که مسافر باشد در جای رسیدش یا راه گذر باشد آن انسان فکر ندارد که در جای استادش کدام بنیاد و کدام مقصدهای طولانی داشته باشد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید در دنیا به مثل مسافر و یا راه گذر زندگی کنید تا اینکه لذت و مزه و طعم ایمان را بچشید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.